tenisa w Nowym Jorku broni już tylko debel matkowski Fürstenberg. Masza Para w piątek awansowała do 1/8 finału. Z Chicago Jan Pachlowski. Katarzyna Kłys zdobyła brązowy medal w kategorii 70 kg w Mistrzostwach Świata w judo. W decydującym pojedynku Polka pokonana przez Vasari mistrzyni Europy, Holenderkę Kim Poling. Tym razem Legia miała wielkie szczęście. Medalist Charków, turecki Trabzonspor i KSC Lokeren będą rywalami warszawskiego zespołu w grupie L piłkarskiej Ligi Europejskiej. A można było trafić do grupy z Evertonem, Wolfsburgiem, Lille czy Krasnodarem. W Ekstralidze Piłkarskiej wczoraj Wisła Kraków pokonała Bełchatów 1-0, a Piast Gliwice Wysoko 3-0 zwyciężył Zawiszę. Dziś trzy spotkania. Górnik Łęczna Pogoń, Śląsk Górnik Zabrze, Korona Jagiellonia. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. Panie Tomaszu drogi, budzi się we mnie komisarz Przegroda, który jest, jak wiadomo, szczególarzem. No nie moglibyśmy trafić do tej grupy, którą pan wymienił, ponieważ Legia Warszawa byłaby w zastępstwie za jedną z drużyn, którą pan wymienił, bo z tego samego koszyka. To tak, jeśli chodzi o szczegóły. Ale rzeczywiście grupa bardzo ciekawa i bardzo poważna. A jeżeli byłaby taka Everton, Wolfsburg, Lille, Legia? No to wtedy tak. Ale tak, no dobrze. Jeśli chodzi o pogodę, to państwu teraz powiem, że tak, chmury, z tych chmur popada deszcz, gdzieniegdzie, to znaczy na wschodzie dokładnie zagrzmi. No i proszę się przygotować, że ta sobota nie będzie pięknym pożegnaniem lata. Natomiast będzie ciepło. 19 stopni w Zakopanem, 18 w Białymstoku i Suwałkach. To miejsca najchłodniejsze. Za to 22 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Szczecinie, a 23 w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, wiać będzie z południa. W porywach do 60 km na godzinę, a porywy w czasie burz, ciśnienie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wczoraj w Żywcu zakończyła się trasa Męskie Granie 2014. To było dwumiesięczne święto dobrej polskiej muzyki. Najwspanialsze momenty przypomnę w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357. Startujemy o 15. Do usłyszenia obowiązkowo. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320 za 849. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfony Samsung Galaxy Grand, ekran 5 cali za 699 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak przekonać nieprzekonanych, czyli małolatów, czyli maluchy? O tym dziś rozmawiamy z państwem, z rodzicami. Ja opowiadam bajki o robakach, pisze pani Dagmara, dentystka. Robaka, które w zębach budują garderobę, wersja dla dziewczynek, albo garaż, wersja męska. I jakoś idzie. No, bo dzieci wiedzą, że takie rzeczy w zębach niepotrzebnie. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy pani Dagmaro. Proszę nieść ten kaganiec oświaty, choćby lekko przeinaczonej. Dentysta to pikuś, napisał ktoś. Mam dwulatkę. Namówić ją na mycie zębów, ubranie, kąpiel, spacer, jedzenie, podzielenie się. Generalnie wyczerpująca ciągła walka z małym buntownikiem. Taki mały przedsmak etapu dojrzewania. Tylko wtedy nie będzie się dało koniec końców wziąć pod pachę i zrobić po swojemu. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze, a zgroły i gruz w tej kulturze. Gapki ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze, a zgroły i gruz w tej kulturze. Gapki

Benjamin Booker. Kawał porządnego blues rocka? Niech tak będzie. Have you seen my son? To pytanie w tytule się pojawiło. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Z rodzicami dziś o poranku rozmawiamy. No bo przekonać dziecko do wykonania pewnej czynności czasami to wielka sztuka. Kiedy chciałem podciąć włosy mojemu 4-letniemu synkowi, zapalonemu policjantowi, wystarczyło powiedzieć, że nie przyjmą go do policji z tak długimi włosami. Efekt natychmiastowy. Dziękuję bardzo. Zapisujemy, dobrze. 71335, to już mówiłem, prawda? Tak. 19,5 minuty po 8 Maciej Maleńczuk z Jugopolisem w nowym nagraniu. Siedzą sługi, palą szlugi, sumienia nie mają. Tylu ludzi, dobrych ludzi, za mordę trzymają. Hej, bracia Rosjanie, coś się zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi, krzywdę wam zrobili. Pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina. I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coście tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyście pijani samolot strzelali, brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. A my Polacy od stukacy już od tego w dali, i ci co nad nami stali swoje odszczekali. Obudźcie się bracia, z nami zaśpiewajcie, sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi świat gotowi spalić. Jestem 36-letnim dzieckiem. Nie przekonali mnie rodzice do wizyty u stomatologa ani prośbą, ani groźbą, ani obietnicami, aż do momentu, kiedy to się zmieniło u mnie i w wieku 35 lat wyleczyłem wszystkie zęby. Dwa zostały usunięte, kilka leczeń kanałowych. Kosztowało mnie to parę tysięcy złotych, ale teraz łupię orzechy laskowe prosto z krzaka. 2,27. Gratulacje, chociaż portfel lżejszy. No właśnie, przypomniało mi się, dlaczego rodzice noszą zdjęcia swoich pociech w portfelu? Bo wiedzą, że w tym miejscu mogły być pieniądze. No ale tak wybraliśmy, 23 minuty po godzinie 8. A co dla kibiców, o tym teraz Tomasz Gorazdowski. Same perełki wybrałem, takie najpoważniejsze. To rzuć je, proszę. No, nic ciekawego sportowego w TVP. Nic. Nic. A ten mecz otwarcia, który ma być w otwartej, dostępnie ogólnej telewizji, w jakiej będzie? W Polsacie, oczywiście, choć nie, wcale nie oczywiście. No ale tak, Mistrzostwa Świata, otwarcie, mecz otwarcia, Polska-Serbia, transmisja od 18.30 w Polsacie Sport i w Polsacie Otwartym. W Eurosporcie 2 o 18.30 o tej samej godzinie mecz Schalke-Bayern Monachium. Zapowiada się ciekawie. W Canoplus Sport o 18.00 Śląsk-Górnik, o 20.30 Korona-Jagiellonia, a wcześniej, jeżeli o Ekstraklasę chodzi, w Canoplus Family o 15.10 mecz Górnik-Łęczna-Pogoń. W Polsacie Sport News od 10.00 do 17.00 motocykle Grand Prix Wielkiej Brytanii. W Eurosporcie o 16.00 coś dla kibiców kolarstwa, Vuelta, a potem króluje tenis od 17.45 US Open. Dla absolutnych koneserów albo masochistów w Orange Sport, pierwsza liga Wisła Płock, GKS Katowice. W niedzielę, no i tutaj już o otwartym Polsacie nie ma co mówić, w Polsacie Volleyball 1 i 2. Mistrzostwa Świata w siatkówce, po południu i wieczorem w sumie 4 mecze. W Eurosporcie o 16 Vuelta, o 17.45, tak jak w sobotę US Open. W Kanał Plus Sport od 15.25 pod Beskidzie Legia, a potem Lech Krakowia, no i Kanał Plus Family ciekawie w lidze angielskiej. Z tej kolejki to najciekawiej zapowiadające się spotkanie o 14.25 to nam Liverpool. Ja rozumiem, że do Katowice i do Płocka w najbliższej przyszłości się nie wybierasz. No i dobrze, to lepiej się nie wybieraj po tym, co powiedziałeś. Czyli dziś przypomnij mi jeszcze raz rozpoczęcie tej ważnej imprezy. O której godzinie można to oglądać? Od 18.30 transmisja rozpoczęcia, no a z początek spotkania tego sportowego Polska-Serbia o 20.15. Czy dach będzie zasłonięty? Będzie, a ci, którzy sprawdzili i mają siedzenia wyżej niż rząd 11, lornetki wskazane. Wskazane? Chyba nawet konieczne. Ty znasz przepisy gry w siatkówkę dobrze? Dość. Inna będzie zupełna perspektywa. Z reguły w małych halach albo w dużych halach siatkarskich siedzieć na tyle blisko, że obserwuje się poszczególnego zawodnika, co dzieje się z piłką. Tutaj natomiast perspektywa będzie zupełnie inna, ponieważ będzie fantastycznie widać taktykę. Właśnie jak się powiedzieć. Poruszają po boisku, tylko trzeba będzie zgadnąć, który to zawodnik. No ale zazwyczaj będzie tak, że szybko strzelona bramka ustawi mecz, tak zwykle bywa. A przeciwnik wysoko zawiesił poprzeczkę. Prawda? Chociaż trener postawił nam jasno założenia taktyczne i postanowiliśmy je realizować. A wyszło jak wyszło. Ale postawa trenera jest bardzo ciekawa, bo mogliśmy sobie wybrać pierwszego przeciwnika i zamiast na początek, nie wiem, Wenezuelę, Kamerun, czyli powiedzmy najsłabsze zespoły w grupie, żeby się rozkręcać i mieć początek łatwy, to trener Antiga wybrał sobie najtrudniejszego przeciwnika w grupie, Serbię, bo powiedział, że kibice zasłużyli na taki mecz, że jakby na stadionie otwarcia grał Kamerun, to nie wiadomo, kto by przyszedł, a tak na Serbię to mamy wydarzenie, co się zowie. Postawę trenera będzie można obserwować przez lornetki. Prawdopodobnie będzie stojąca, bo to trener, który trochę gra z nami. Tomasz Gorazdowski zapraszał Państwa do śledzenia tych wydarzeń. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Aha, bo miałem jeszcze pytanie w związku z tą siatkówką. Ile oczek musi być w siatce zawieszonej w połowie boiska? Dużo. Dużo, no ale to przecież jakieś przepisy są, prawda? Proszę sprawdź to, bo mnie to nurtuje od samego rana, a taka ważna impreza, nie możemy dać plamy. Co teraz? Teraz nowy utwór Merchandise zatytułowany Enemy. Brook, Brook, ale swój Enemy Merchandise, nowe nagranie. A pan redaktor ambitny sprawdził i przyszedł i powie państwu. Powiem szczerze, że nigdy na to nie wpadłem, ale jednak jest to przepisami uregulowane. Otóż siatka na boisku siatkarskim ma 10 metrów kwadratowych. Mhm. Oczko siatki wynosi 10 centymetrów. A czasami wypada. Ile jest oczek, to sobie policz sam. Ile? 10 metrów kwadratowych? A oczko ma 10 centymetrów. Musi mieć? Tak. Ależ my się uczymy całe życie. To jeśli chodzi o prognozę... Ale ile jest oczek? No to zaraz policzę, no przecież ja nie mam kalkulatora w głowie. To jest pogodę, trzeba podać. No to wszystko, na wszystko przyjdzie pora. Do 9 pan się dowiesz, ile oczek musi być. I my trzeba sprawdzić, czy tyle jest. Ile osób na stadionie dzisiaj? 53 tysiące? To będą sprawdzacze. Blisko 70 tysięcy. Nawet? Tak. A Loża Wipowskie jeszcze doliczyłeś. Nie, doszło 12 tysięcy siedzeń na płycie boiska. Czyli te stołeczki rybaczki. Plus 50 ileś tysięcy na trybunach. Blisko 70 tysięcy ludzi dzisiaj będzie. I dach zamknięty. A jaka pogoda? I pochmurno, i deszczowo, i troszkę słonecznie, i burzowo. Burze na wschodzie kraju, proszę się przygotować. Na pozostałym obszarze pogoda troszkę kwietniowa, chociaż śniegu na razie nam natura oszczędzi. Jeśli chodzi o temperaturę, za to 18 stopni w Białymstoku i Suwałkach, 19 w Zakopanem. I tam już z tym śniegiem to może być wyjątek. Choć spadł, nie wiem czy się utrzymał, raczej dziś nie dosypie. 20 stopni w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 21 w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. 22 w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, do 23 stopni w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, wiać będzie z południa, kiedy burze nieco mocniej i porywiściej, nawet do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, za to 1003 hektopaskale, ale takie nie do końca będzie wiedziało, na jakiej wartości się zatrzymać w ciągu dnia, więc będzie sobie balansować. No i powiedziałem, co na górze, czyli chmury. Z tych chmur popada deszcz, a jeśli deszcz, to proszę zapiąć się dobrze te swoje kurtki przeciwdeszczowe. Na co zapinamy kurtki? Kto jeszcze pamięta? Oczywiście, że na deszcze niespokojne, tak? Jak to było? No i oczywiście ćwiczymy. Za 28.09. Trójka. Program trzeci. Państwa odzew był natychmiastowy, bardzo dziękuję. Nawet nie zdążyłem sięgnąć po długopis, nie mówiąc o kalkulatorze, który jak zwykle noszę w tornistrze, bo 1 września już w poniedziałek. I odpowiedź jest znana. powinno być 1000 oczek. No bo jeżeli ma 10 metrów kwadratowych, a oczko ma 10 centymetrów na 10 centymetrów, to wychodzi, że będzie jej na całej siatce 1000. No to nie można było tak w przepisach napisać. Siatka powinna mieć 1000 oczek, a nie, że tutaj tyle i w ogóle i po co. I potem w tłumaczeniu tych przepisów i same błędy. No dobrze, a te 10 metrów kwadratowych siatki to do antenki czy poza nią też? No nie, proszę nie utrudniać. Tak się bawić nie będziemy. Za 25 minut godzina 9. Sprawę siatki już mamy rozstrzygniętą. Za chwilę zajrzymy jeszcze raz do porannej prasy, ale najpierw jeszcze jedno nagranie. No tak, troszkę to było podobne do Beatlesów rzeczywiście. Za 22 minuty 9. Pora zajrzeć do porannej prasy. Maja Borkowska. W Gazecie Wyborczej rozmowa z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem, który mówi: wojska NATO już są w Polsce. I mówi tak, to Putin odmienił NATO. Sojusz teraz wraca do podstawowej swojej roli, do gwarancji solidarnej obrony terytoriów państw członkowskich, w tym Polski. Dzisiaj NATO musi być tutaj, bo nie ma innego wyjścia. I dalej Tomasz Siemoniak mówi: obecny kryzys jest wielką lekcją dla NATO. Zależy nam, aby dać wojskowej strukturze sojuszu narzędzia do twardej i adekwatnej odpowiedzi na agresję bez oglądania się na długie procedury polityczne, oczywiście zachowując demokratyczną kontrolę 28 państw. W Polsce często naszą sytuację porównuje się błędnie do 1939 roku, gdy mieliśmy gwarancje polityczne Francji i Wielkiej Brytanii. Właśnie to, co różni członkostwo w NATO, to od stanu z 1939 roku, to posiadanie przez sojusz własnych silnych i przećwiczonych struktur wojskowych. Rozmowa z ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem dziś w Gazecie Wyborczej. Wspomniany już artykuł z Rzeczpospolitej: do szpitala ze swoimi lekami. Choć przepisy tego zabraniają, lecznice wymuszają na pacjentach, by kupowali sobie leki. Pomóc może skarga do NFZ. Placówki medyczne oszczędzają na lekach, a w niektórych, na przykład w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, brakuje nawet papieru toaletowego. I choć dyrektor placówki twierdzi, że zapewnia go chorym, przeczy temu przypadek pani Małgorzaty. Gdy leżała w sierpniu na chirurgii z powodu operacji wyrostka, mąż musiał jej dostarczać nie tylko leki na astmę, astmę, które stale przyjmuje, ale też środki higieniczne, bo w szpitalu ich nie było. W Chrzanowie doszło do tego, że lekarze wysyłali krewnych pacjentów po leki do apteki. Dyrektor szpitala Krzysztof Kłos tłumaczy teraz, że personel medyczny nie może oczekiwać, iż pacjent przyniesie leki. Dodaje jednak, jeśli chory trafił do nas nie w związku z chorobą przewlekłą, a specjalista ustawił mu na nią leki, w indywidualnych przypadkach dopuszczamy przyniesienie ich do szpitala. Rzecznik praw pacjenta od dawna krytykuje takie praktyki szpitali jako niezgodne z prawem. Szpital musi bezpłatnie zapewnić wszystkie leki i wyroby medyczne i to nie tylko w celu leczenia schorzenia, przez które pacjent trafił do szpitala, ale także na inne choroby, mówi Krystyna Barbara Kozłowska. NFZ prowadzi właśnie kontrolę w szpitalu w Chrzanowie. I o tym artykuł do szpitala ze swoimi lekami w Rzeczpospolitej. Jeszcze dodatek, fakt, historia, a tu artykuł, to on zaciągnął panów do siłowni. Boyle Heights to robotnicza dzielnica Los Angeles. W latach 30. nie oferowała dzieciakom wielu atrakcji. Nastoletni Joe Gold szwendał się więc po podwórku. Tego dnia obserwował bratową. Kobieta znużona pracami domowymi prostowała sfatygowane plecy, trzymając na ramionach kij od miotły z zawieszonymi na końcach wiadrami. To zainspirowało chłopaka do skonstruowania własnych przyrządów. Joe przeczesał wysypiska śmieci i ze złomu zrobił pierwsze ciężarki. Nieco udoskonalone są używane przez kulturystów na całym świecie do dziś. Joe zaczął energicznie trenować. W 1954 roku znalazł w gazecie ogłoszenie o castingu do rewi Mae West. Muskuły Golda zrobiły też wrażenie na producentach z Fabryki Snów. Trafił na wielki ekran, ale nie został gwiazdą. Zagrał tylko epizodyczne role. W 1965 roku pożegnał się z dziesiątą muzą, kupił barak z pustaków i przekształcił go w siłownię, która stała się miejscem kultowym. Nieopodal miał warsztat, a w nim spawarkę, więc wszystkie urządzenia skonstruował własnoręcznie. Tak się zaczęła historia siłowni i to historia siłowni i historia ich twórcy na stronach historia w fakcie. Ja tak czułem, że to się zaczęło właśnie tam. Tak mi się coś wydawało. A oliwkę do smarowania kto wymyślił? Do kulturystów? Nie wiem, tutaj no, nie zawiera ten artykuł tej informacji. No dobrze, to sprawdzimy. Teraz przyjdzie na pewno redaktor Gorazdowski. Ale to chyba jest ta sama oliwka, która jest co dla dzieci. No co ty? Nie widziałem dzieci u dzieci nigdy takich kaloryferów. Za 18 minut, godzina 9. Maja Borkowska, dziękujemy bardzo. Dziękuję. A w sprawie dzieci, to jeszcze pani Aleksandra pisze, zdradzę patent na poskromienie małego dzikusa. Wystarczy podejść do niego jak do małego dorosłego. Tak zapanowali nad urodzonym buntownikiem moi rodzice. Gratulujemy, aczkolwiek wydaje mi się, że nie zawsze. A pani Kasia pisze może trochę właśnie na temat. Co ludzie narzekacie? Małe dzieci, mały kłopot. Jak spróbować namówić do czegokolwiek 20-latka, na przykład do tego, by podjął studia, a nie szedł do pracy? Dostał się na uczelnię z dobrym wynikiem, ale postanowił, jak się wyraził, odpuścić i iść zarabiać pieniądze. Pozdrawiamy pani Kasiu. 71335, ranek@polskieradio.pl. Tak można jeszcze do 9:00 w sprawie przekonywania dzieci. Bombay Bicycle Club. Nowe nagranie zatytułowane Come To. Is not to love, and yet I keep on coming back to call you bluff. It's hard to see. I'm No i stało się. I wiedziałem, że nas z nieposkromioną ciekawością dręczycieli świata redaktor Gorazdowski wcale nie uspokoi. Pan Janek z Wrocławia napisał, a ja podpisuję się pod tym listem i pod tym pytaniem, czy znana jest grubość sznurka, z którego zrobiona jest siatka, ponieważ przy obliczaniu ilości oczek, właściwie liczby oczek, należałoby uwzględnić jednak powierzchnię, jaka przypada na sznurek właśnie. Bardzo dobre pytanie. No i ciekawe. Czekamy na ruch pana redaktora Gorazdowskiego. Nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie.

Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy żołnierze zostaną wymienieni na rosyjskich komandosów. Jest porozumienie w sprawie wojsk, które znalazły się w okrążeniu. Polski prezydent o poszukiwaniach sposobu na Rosję. Pytanie, czy zdołamy powstrzymać Rosję prezydenta Putina przed dążeniem do odbudowy strefy wpływów. W Brukseli dziś znów o sankcjach wobec Moskwy. 20 uratowanych, 4 wciąż uznawanych za zaginionych. Za chwilę nowe informacje z Nikaragui, gdzie doszło do katastrofy w kopalni złota i srebra. A na początek wschodnia Ukraina i porozumienie w sprawie okrążonych żołnierzy. Otoczone przez Rosjan i terrorystów wojsko najpewniej jeszcze dziś będzie mogło się wycofać. Wcześniej Kijów odrzucał propozycję tak zwanego korytarza humanitarnego. Teraz jednak zawarto kompromis. Ukraińcy będą mogli zabrać broń. Jednocześnie zostaną wymienieni na rosyjskich komandosów zatrzymanych przed kilkoma dniami. O szczegółach tych ustaleń nasz korespondent. Według dowódcy batalionu Donbas Semena Semenczenki, który powołuje się na swoją rozmowę z prezydentem, osiągnięto porozumienie na wyższym szczeblu, mówiące o tym, że ukraińscy żołnierze będą mogli wycofać się przez specjalny korytarz z bronią i sztandarami. Wszyscy ukraińscy jeńcy będą wymienieni na rosyjskich komandosów zatrzymanych na wschodzie. Wczoraj Ukraińcy ponieśli pod Iłowajskiem wyjątkowo duże straty. Przeciwnicy zażądali, aby złożyli broń i wycofali się. Wojskowi odmówili i zdecydowali się na przerwanie blokady. Zostali wtedy ostrzelani przez rosyjskie wojska. Mówi się o około 100 osobach zabitych albo rannych z batalionów ochotniczych, wojska i Gwardii Narodowej. Dowódca batalionu Donbas twierdzi, że jest to wynik zdrady i braku kompetencji dowództwa ukraińskiej armii. Według danych Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony od początku operacji antyterrorystycznej zginęło niemal 800 żołnierzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Europa musi znaleźć skuteczny sposób na próby odbudowy rosyjskiego imperium. Tak tymczasem w wywiadzie dla niemieckiej rozgłośni Deutschland Radio Kultur mówi polski prezydent Bronisław Komorowski. Dokonała inwazji na Ukrainę. To już jest faktem. I Europa, i świat zachodni stoi w obliczu pytania, jak na to zareagować, jak być skutecznym, bo w polityce liczy się także skuteczność. Skuteczność w tym wypadku to jest pytanie, czy zdołamy powstrzymać Rosję prezydenta Putina przed dążeniem do odbudowy strefy wpływów politycznych, bo strefa wpływów to jest odbudowa Imperium Rosyjskiego. Według polskiego prezydenta Europa powinna wyciągnąć wnioski z wydarzeń sprzed 75 lat, kiedy przedwojenna polityka wobec hitlerowskich Niemiec nie zapobiegła wojnie. W Brukseli dziś nie tylko o podziale stanowisk i w nowym szefie Rady Europejskiej, także właśnie o sytuacji na Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko będzie gościem unijnego szczytu. Informacja o tym, że Petro Poroszenko jednak przedstawi unijnym liderom sytuację na Ukrainie, pojawiła się niespodziewanie, bo choć Kijów zabiegał o to od kilku dni, Bruksela nie dawała zielonego światła. Ostatecznie szef Rady Europejskiej zaprosił ukraińskiego prezydenta do udziału w szczycie. Rozpocznie się on godzinę później niż planowano, o 17:00, i po krótkim spotkaniu z szefem Parlamentu Europejskiego unijni przywódcy wysłuchają Petra Poroszenki. Później mają rozmawiać o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji za jej działania wojskowe na Ukrainie. Dyplomaci mówią jednak, że nie należy już na tym szczycie spodziewać się konkretnych decyzji. Europejscy przywódcy mają zlecić komisji przygotowanie kolejnych propozycji sankcji gospodarczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wszystko skończyło się szczęśliwie, to już doniesienia z Nikaragui. Jak już informowaliśmy, w czwartek doszło tam do katastrofy w kopalni srebra i złota El Comal w miejscowości Bonanza. Lawina z błota i skał uwięziła pod ziemią 24 górników. Wczoraj 20 z nich udało się zlokalizować, a teraz wydobyto ich na powierzchnię. Tam czekały na nich rodziny. Uratowani są zmęczeni i odwodnieni, ale ich stan jest dobry, zapewniają władze Nikaragui. 4 górników wciąż uznawanych jest za zaginionych. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprasza dziś szczególnie. Za godzinę otworzy wielki ogród usytuowany na dachu. Ścieżki nowej atrakcji przypominają strumienie nadrzecznego terenu ulegającego erozji. Bujna roślinność oraz okoliczny krajobraz powodują, że będzie to miejsce niezwykłe, gwarantuje rzecznik Centrum Kopernika Katarzyna Nowicka. Niskopienna roślinność, czyli różni się od takich typowych ogrodów, rośliny polne, trochę działkowe, przede wszystkim, które właśnie są w stanie wytrzymać ciężkie warunki. Oprócz tego z jednej strony mamy Wisłę, Stare Miasto, z drugiej strony Pałac Kultury, Stadion Narodowy, więc widać panoramę bardzo zróżnicowaną. Będzie gdzie spacerować. Dla zwiedzających udostępniono 8,5 tysiąca metrów kwadratowych ogrodów. Na liczbę oczek w siatce siatkarskiej nie będziemy tego przeliczać. teraz sport i Tomasz Gorazdowski. A skoro o siatkówce, to Mistrzostwa Świata uważam za otwarte. Taki komunikat padnie już za 9 godzin. Spotkanie otwarcie obejrzy na Stadionie Narodowym 65 tysięcy ludzi. Dziś zainaugurowane zostaną Mistrzostwa Świata. W meczu otwarcia zmierzą się ze sobą reprezentacje Polski i Serbii. Mikołaj Piotrowski ze Stadionu Narodowego zapewnia, że każdy kibic na tym spotkaniu, nawet ten siedzący na samej górze, w rogu dokładnie będzie widzieć każdą piłkę. Ale trzeba mieć dobry wzrok, a lornetka nie zawadzi. Wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w zeszłym roku już zrobiliśmy trening pokazowy polskiej reprezentacji i reprezentacji Brazylii. Siatkarze bardzo zadowoleni, szef Federacji Międzynarodowej bardzo zadowolony. Ja myślę, że nieprzypadkowo Stadion Narodowy jest miejscem meczu otwarcia najważniejszej imprezy sportowej w tym roku w Polsce. Tak, będzie widać. Siatkarze będą też specjalne trybuny tymczasowe zainstalowane na płycie stadionu blisko samego boiska. To oczywiście najlepsze miejsca, ale cały stadion pełen. Oficjalny skład poznamy przed meczem, ale na swojej stronie internetowej opublikował go już libero Krzysztof Ignaczak. Z tego wpisu wynika, że w wyjściowym składzie na mecz z Serbią wyjdą Mariusz Wlazły, Paweł Zagumny, Karol Kłos, Piotr Nowakowski, Mateusz Mika, Michał Winiarski i Paweł Zatorski. W Ekstralidze piłkarskiej wczoraj dwa spotkania. Wisła wygrała z Bełchatowem 1-0, Piast Gliwice pokonał Zawiszę 3-0. Dziś trzy spotkania, Górnik Łęczna Pogoń, Śląsk Górnik Zabrze i Korona Jagiellonia. Jerzy Janowicz przegrał w czterech setach z rozstawionym z numerem 18 Kevinem Andersonem z RPA w drugiej rundzie turnieju US Open. Katarczyk Nasser Al-Attiyah wygrał 8-kilometrowy prolog rajdu Baja Poland. Z drugim czasem na metę przyjechał Krzysztof Hołowczyc. W rajdzie Barum w Czechach Kajetan Kajetanowicz zajął 13 miejsce na pierwszym osie, tracąc do zwycięzcy 13 sekund. Rafał Sonik wygrał w Brazylii w kategorii quadów 6. etap zawodów do Sertes. Dziś ostatni odcinek. Polak jest drugi w klasyfikacji generalnej. Słaby występ piłkarzy Anglii na mundialu w Brazylii spowodował, że na najbliższy mecz reprezentacji na stadionie Wembley, który może pomieścić 90 tysięcy kibiców, wykupiono zaledwie 20 tysięcy biletów. A przeciwnik nie jakiś taki ostatni, bo to reprezentacja Norwegii. Do tej pory najmniej widzów obejrzało na stadionie oddanym do użytku w 2007 roku spotkanie ze Szwecją. To był październik 2011 roku. Wtedy sprzedano tylko 48 876 biletów. Rekord wisi więc w powietrzu, bo mecz już w środę. Całkiem pogodnie, choć opadów raczej dziś uniknąć się nie uda. Synoptycy z